أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزع بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. انزل لسم سپارا سورة بني اسرائيل آیت نمبر 53. وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّذِي مَخْكِنَا اللَّهَ جَلَّ جَلَالْهُ دَ مُشْرِكَانُ دَ غَيْدَ آخِرَتُ بَارَكِ غَلَطَ اَكِدَاءُ غَلَطَ تَصَوُر اغا بیان کو نو داغی دا پارا دا دعوت ضرورت دی اللہ جل جلال ہو اس مسلمانانو تا دا دعوت طریقہ بیانے نو اللہ فرمائی وقل او اے پیغمبرہ لعبادی بندگان ازمادہ او دل تکی مومنان مراد دینو اللہ جل جلال ہوئی زانت نسبت ہوگا عبادی بندگان ازمادہ ورنکا پیرانم دا اللہ جل جلالہو بندگان دی نو التا عباد اللنا مخی تیر شیو اللہوی من پدیبان مسلط کلو پا بنی اسرائیلو عباد اللنا نو التا پکی لاملے اڈاری کے زانت نزبت نو کلے زکا کافر چی دیتا متقرب بندن دے اللہ تا مقرب و نزی بندن دا دی وجہ ڈاریک نزبت نو کلے ادلتا دا مومن تذکرہ دا نو اللہ جل جلال ہو زانتا ڈارک نسبت ہو لعبادی بندگانو زماتا چکم مقربین بندگان دی مومنان دی اغیت ہوئے یقولو چی دی وائی کافرانو تا دعوت ورکی کافرانو تا نو سدی وائی اللتی ہی احسن اغ کلمہ او اغ خبرہ ہی احسنو چھے اگر دیر بہترین ہے نو دا اللتی ہی احسن اگر کلمہ دے ہوئی چھے اگر دیر بہترین کلمہ ہے دا دین اسا مراد دے نو تفسیر مظہری اگر بیان کئی چھے مراد دینا دعوت تے اسلام طرف دا چھے اسلام طرف تے دعوت ورکی نو بہترین کلمات دے استعمالی بہترین الفاظ دے استعمالی دا لا الہ الا اللہ دعوت دے پا نرمیو پا خو اخلاق سروا گئی او دا تینا مراد دی چھے دلیل قائمائی نو دلیل بہترین طریقے سر قائمائی او چه نصیحت کئی نو اغی سر دی سختی پکی نکی بد اخلاقی دی پکی نکی کنزل دی پکی نکی استعمال کنزل دی پکی نکی مخاطب دا طرف پک ارزوشی نو دے دا اغی دا بیوکوبتیا جواب پا بیوکوبتیا سر نو زکا کہ یو انسان بیوکوب دے وغو غلط کلمات استعمال کو مقابل کی تم غلط کلمات استعمال کی نو پرک سپاتش اس پرک پاتنش اخلاقی دی بارس اخلاقی دیوار سر اغم گرد دلی او انسان دی او گویا کدا چکم مقابلہ اکلا نو دیم گرد دلی انسان دی دوار اخلاقی دیوار سر یوشان شو دادی وجی یوشانی نزولیم ذکر کردی چی دا آیات نازل شویم پا دغم مقابلنی دی چی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ یو کافر تا دعوت ورکو اغو مقابل کی آغا کنزل اکلل غلط لے جائے استعمال کا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا اغدو سزا ارادہ اکلا خازن لگلی ندری وجنا اللہ جل جلال ہو په دغه پس منظر کې دا آیات نازل کړي زما بندگانو ته وایا ک دلیل قائمای ک دعوت ور کوي او ک نصیحت کوي کافرانو ته نو پاغي کې کلمات چې کوم استعمالای د نصیحت کلمات هغه د احسن وي نو احسن ډیر خسته دی ک احسن نه نو کم سے کم حسن جیوي سړی سره بهترین کلمات چې لاندې کلمات نه بیکاره کلمات چې پاغي سره نقصانات کی سو نقصانات کی ورپسې نقصان الله په خپل بیانه زکه چې کله دوه کسان خبرې کوي نمس کې شیطان دی شیطان هم وي ان الشیطان ينزغ بينهم الله جل جلاله فرمایي یقینا شیطان دی یقیني خبره ده شیطان چې دی ينزغ بينهم شر او فساد پیدا کوي د دې په مس کې نو چې کمزور خبره استعمالي کې نو شر او فساد هغه ذریعہ د شر او فساد ګرځي شیطان او شیطان یې ولي ګرځي وجه سدن دا غي وجه الله بیان دا قران الله جل جلاله نازل کړي د خود خبره وجه د هر خبره وجه او دلیل بیان دې ته تحقیق کوي لاولې تحقیق ذکر کا لاو پرمایل وجه ذکر کړه چې خسته کلمات ولي وای داگی تحقیقی وجہ ذکر کلا شیطان فساد پیدا کی او بیا دا وجہ دا پارے وجہ ذکر کلا شیطان ولی فساد پیدا کی اگر تا تدقیق ہوئی باریکی تا کزیدل ذکر ان الشیطان کان للانسان عدو و مبین اللہ فرمائی یقیناً دا شیطان چی دے للانسان دا پارا دا جنس انسان کاغا مسلمان دے که کافر دے او دا غرنگی که زنان دا کناری ندے دا دی دا پارا عدو و مبین دشمن کار دے دا و دشمنی ښکار نچکل دای په خپل جنس کې پما بین کې یو بل تنسیت کې یو بل خې طریقې ترابلی نو دا ټیم کې شیطان بیا خپل ریاکشن ښکارا کوي او د دې په مس کې په دغه خبر د اصلاح کې شر پیدا کی او په مس کې فساد پیدا کی او هغه خپل دشمنی هغه ښکار کی نچکل دې ښکار دشمن دې د فساد کوشش کوي نو دا کمزور کلمات او نازیبا کلماتو نا پا دعوت کی دا اغین ازان ساتل بکار دی بہترین طریقہ دعوت دانا چې انسان لے قرآن و حدیث ورزین لاول انسان قرآن و حدیث استعمال کی دا اغین بہترین خبره نشتا او که قرآن و حدیث بانے انسان پوئے نی نو کم سے کم دا علماء و بیاناتو ری دا اغین ازان پوئے نو دا اغین بیان کئی ورنہ دا کتاب نا تعلیم کئی یاد چانے اوردلی محقق عالم یناغ بیانو البکاری بس دا بهترینی خبرې دی او کدی سره په قوم کې اصلاح کی ربکم اعلم بكم دا چاته الله او چې رب ستاسو ربکم د دې معنا دا ربکم رب ستاسو اعلم بكم په تاسو باندې ډېر خبره ده نو یو کوله ده چې دا خطاب د مسلمانانو ته چې رب ستاسو پتا سو ډېر خپو اې دې ستاسو پالون کې پتا سو ډېر خپو اې دې کوغواړي نو پتا سو برحم کې کوغواړي نو تاسو باندې تبا عذاب دې خدا کول کمزور صحیح خبر ادا دا چې دا خطاب دې کافرانو او ګویا کې چې کوم خسته طریقه الله مؤمنانو ته وي خسته کلمات استعمالوي نو دا د هغه خسته کلمات یو کړه وته بیان یو طریقه وته بیان دعوت ورکی نو بس اغتو ربکم رب ستاسو پالون کے ستاسو چی دے کافران اعلم بکم اغت تاسو باندے ڈیر خپوئے دے ستاسو رب دے تاسو پیدا کری تاسو پالی اغت ڈیر خپوئے دے این یا شا ارحمکم کچر دک اللہ غوالی ستاسو پالون کے نو رحم باو کی بتاسو باندے دا توبی توفیق بدر تنصیب کی ایمان بدر تنصیب کی توفیق دا ایمان بدر کی او این یشع او کچری او غواری دغا اللہ جل جلال ہو نیعذبکم دغا اللہ بتاسو تعذاب درکی بتاسو بملکی دا مرد نرستو پا شرک بانی بملشے اللہ جل جلال ہو بتاسو تعذاب درکی نو دام بہترین طریقہ را دعوت یو طریقہ اللہ جل جلال ہو دا اغی او کڑے دام بیان نورم انسان استعمالو لشی هو اغی رب ترب تراخ کل او درب نو تدغت و خبری کل ما دا دعوت درکو که اللہ جل جلال ہو واری تا دا اللہ نا ہدایت وارا دا اللہ نا توفیق دا ایمان وارا اللہ بدربان رحم کی او کجرستا پا قسمت کی ہدایت او توفیق دا ایمان نہیں اللہ بازاب در کی وما ارسلناکا علیہم وکیلا اللہ پیغمبر تا پل منصب خکار کئی وما ارسلناکا علیہم تمونگ نی لگلے پیغمبر پدی باندے وکیل اسکار سازون کی مجبر پی ایمان باندے پی ایمان باندے مجبور کون کے چی بلکل تو دا اغی وکیلی وکیل چا دا بلگا وکیل پی عام اصطلاح کم تاسو گورا وکیل آگا کستوی چی سڑے عدالت کی کیس میں سی طول معاملات دوست پاری دے صرف زیرا زی اور معاملات چلی معاملات مکمل غصت کی انتہا تیرا سی نبی علیہ السلام دا سی وکیل ندے چی بس دا خلق و بات پی ایمان باندے مجبور کئی ایمان بور لبرابر یعنی پتا باندے دعوت تے تو اغم مجبر نئی پا دی باندے مقرر نئی چی خام خاطب دی پی ایمان باندے دا کئی بلکل پی ایمان بے مجبور کئی ایمان بے پیرالے نستا دا ڈیوٹی نا تو وکیل نئی بلکہ مبلغ تبلیغ کون کے او بیان کون کے وما ارسلناک اللہ ویمونگ نئی لے گلے تعالی را پیامبرہ علیہم پری باندے وکیل اجبر کون کے پی ایمان باندے کار ساز ان کے دی ایمان دے او ورپسی آیات وربک اعلم بمن فی السماوات والارض ولقد فضلنا د دې آیات متعلق تفسیر مزاری لیکلی چې الله جل جلاله په دې کې په قریش باندې رد کړی دی په مشرکین مکه باندې الله جل جلاله رد کړی دی هغه وی الله جل جلاله د پیغمبرای لپاره صرف د یتیم دو ابو طالب بس دایمونته او چې کوم دد اولیاء او دد صحابه دي او د جنت لپاره بیانول شي چې دې کې به جنت دی به جنت کی نو داغه لپاره الله صرف دغه پکرا صحابه بلال او صہیب رضی الله تعالی عنهما داسې قسم کسان الله مقرر نو دې به داسې قسم خبرې کولې الله جل جلاله په خبرو باندې رد وکون الله پر مل چې رب وربک اے پیغمبر رب ستا چې وربک عالم رب ستا جده عالم و دیر زیاد پویا دی بمن پا چابان دی پس سماوات چه اغا پا اسمانونو کی والارد و پزمکا کی دی سوک پیغمبر جلو الوالی اللہ پا غم پویا دی چه دی دا پیغمبر لائق دی او سوک دا غا صحابا و ملگری جلو الوالی او دا جنت و عدو والا جلو الوالی او دا صحاب اکرام جوڑو الوالی نو پا غیبان نم اللہ پوئے دے بلکہ دا سکے اللہ جل جلالو پا ہر آغا چابان نے کہ آغا پا اسمانونو کی دی او دا غرانگی کپزمو کو کی دی اللہ پا غیب طول باندے خب پوئے دے او تاسو پا غیبان نم پوئے گے دا غیب پا مراتب باندے نم پوئے گے اور بسی اللہ دامو پر مائل ولکد فضلنا بعض النبی دا یو یتیم انسان دے او دا تمنگ فضیلت امور کر دے ولقد فضلنا بعض النبيين الله وی مون فضیلت ورکړه دي بعض النبيين بعض د پیغمبرانو ته مثلا محمد عليه الصلاه والتسليمات على بعض فبعض النور باندې واتينا داوود زبور او مون ورکړه دي داوود عليه الصلاه والتسليمات ته زبور زبور نومي کتاب نو دایان ساته دا عقیده د مسلمانانو لپاره لازم ده فرق مراتب د انبیاو فضیلت داشته ده دا حق ده د قران نم ثابت ده تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض او دې ځکه الله جل جلاله پر ما ولکر فضلنا بعض النبی ټول انبیا په نبوت کې برابر دي زمونږ استاد د پر عقیده د ایمان کې برابر دي په ټول باندې به ایمان راړو عمل بسره په شریعت محمدی کو بانے گو لانو فرقو بین احد منو فرق ایمانی منگو البتہ فرق مراتب فضیلت کی اگے کی اللہ جل جلالہ پخپلہ بانے فرق او کڑے دے فضیلت بازو تور کڑے بازو بان فضیلت سور کڑے دے مثلا ابراہیم علیہ السلام اللہ خپل خلیل گردل ابراہیم خلیل اللہ موسیٰ علیہ السلام اگر کلیم اللہ دے اللہ جل جلالہ ورسر کلام کڑے عیسیٰ علیہ السلام سرہ الله جل جلاله په وړوکوالي کې وته د خبرو طاقت ورکړل دي، کتاب یې وته ورکړل دي، حکمت یې وته ورکړل دي، تورات او انجیل علم یې وته ورکړل دي، او روح القدس په حضرت جبريل عليه السلام سره هغه مضبوط کړل. او هغه ځان لپاره ځایل سليمان عليه السلام ته الله داسې بادشاہت ورکړل، ملک الله يم با الى حد من بعد از بادشاہت وخته چې زمانه رستو چاته ملو نشي. او ته الله جل جلاله په انسانانو باندې، په پریانو باندې، او دا رنگی په هواګانو باندې، په هوښو تیور باندې، په مرغانو باندې، په ټولو باندې الله جل جلاله حکومت هغه ورکړي. نو دا غزان له فضیلت، نو انبیاءو په یو بل باندې فضیلت شه. خدای یو خبره یاد وساته، بعض خلک د انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام فضیلت په داسې انداز باندې بیانې چې پاغه سره د نور او انبیاءو تنقیس شان راشي، داغی د شان نقصان راشي. نو دا انداز صحیح نه دی. فضیلت خپل کېشته خو نقصان یو پیغمبر کې نشته، چې ته د یو پیغمبر صفت په داسې شان باندې بیان کی چې د نورو په شان کې نقص پیدا کی، پاغی کې غیب پیدا کی، پاغی کې خبره پیدا کی، نو دا سه انداز سره د یو نبی فضیلت بیانول چې د نورو انبیایو تنقیس او نقصان او پاغی کې غیب لازم شي، دا انداز صحیح نه دی. چې کوم فضائل الله ورکړي دي نسیت او ثابت دي قران او حدیث سره، نو داغي بیان هغه جایز هم دي، داغي عقیدم لرل پکار دي. اور پس الله تعالی فرمایل وا اتینا داوود زبور، او موږ ورکړه دي داوود علیه السلام ته زبور ورکړه. نو زبور دا په حضرت داوود علیه السلام هغه باندې نازل شو، او دا په بنی اسرائیلو باندې مراد، په يهودو باندې مراد ده، په يهودو باندې مراد ده. هغه وی د موسی علیه السلام نرستو نه کتاب شته، ادم موسی علیه السلام نرستو نه نبی شته، هلکه داغه نرستو کتاب مشته، او داغه نرستو انبیا مشته. حضرت عیسی علیه السلام نه نبی علیه السلام د کتابونه دي نو داشته. بلله دې چې زبور دلته کې اول خاص کر زبور ذکر، نو الله تعالی لم مفسرین دغه یو وجه لیکلی ده، ذکر زبور چې دې زبور نومې کتاب کې الله جل جلاله دا فیصله کړی و چې زبور کې الله جل جلاله ویلو ولقد كتبنا في الزبور، الله وی ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادي الصالحون، چې د دې زمکه وارثان د بنکان بندگان ګرځي. نو په دې کې اشاره و نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته چې اخیری کوم نبی راځي وارث د زمکه ګرځي، هغه بنکان خلک ګرځي. نو ګویا کې په زبور کې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه بادشاہت ته او د زمکه وراثت ته اشاره و، چې د زمکه وراثت او د دې اخیری ملکیت د بنکان او بندگان ته ملاویږي، او هغه خبره رښتیا شوه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام او دا هغه د صحابهو په شکل کې الله جل جلاله هغه د ځمکه وارثان کړل، کله چې هغه په نیکو اعمالو باندې روان. نو هغه کې چون کې دغه خبره ذکر ده، او بل خبره زبور کې سو، نو زبور متعلق هنر دلته کې تفصيلات نشته، او نه صحیح احادیث کې تفصيلات شته. البته مزهري لیکل دي چې دې کې تقریبا 150 سپاره حلال او حرام او احکامات بګینو، دا اللہ جل جلالہ حمد و دا اللہ سناو بکی، دا اللہ تعریفات بکی، او سیونیم سلسی پارو پورے دا زبور کتاب. بس دینا غزا پونے دیر دے دا یو ایت پرنم ترجمہ پاتشوی ابو سرننو. یوم فاور از بان اللہ فرمائی دعوکم چی اللہ تاسرو بلی بواسط اسرافیل علیہ السلام فتستجیبونا نتاسو بجواب ورکوی بحمدی پحمد دا اللہ سرا. نو جواب ورکول کی نایده دا کبرونو نبرا پاسه، بس بیا تاسو پٹے دے او غائبے دے نشن، او دا اللہ حمد بوائے. نتاس تمائی یو ٹیم کی بٹھول حمد وی، یو ٹیم بدا سی چی کافران بوئی من بعثنا من مرقدنا حازا، یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا حازا، او مسلمان با حمد حمد وی ٹول بدا سرون نخار سنڈی. وتظنون او تاسو بګومان کوي الا بستم چې تاسو درنګ لري تیر کړې په دې زمګه کې الا قليلا مگر لګون دي. ندام هم دته ویلو هغه ورځ د اخیری یوم اخر وته ویل کی وبل یوم الاخر هغه نو څه شپه نشته نو چې هغه ورځ روانه ندی به کلوی عشیه او ضحا بیگا یا سبا مونږ دیر کړه کلوی درځي سې سم مونږ دنیا کې دیر کړه او دلته الله وی تاسو به ګمان کوي چې لګون ته وخت مونږ تیر کړه ځکه اغي پسی به شپه نشته بس رز دنو اخیری رز ده وتظنوا لا تاسو به ګمان کوي الا بس تم چې تاسو درنګ نه تیر کړه الا قليلا مگر لګون دی وقلوا يا پیغمبر علی عباد بندگانو زماتا یقول چې دی وای الاتیا کلمہ خبره هي احسنو چې ډیره خسته ده ان شیطان ازکه کینن شیطان چې دی ینزو فساد پیدا کوي بینو په مزددیو د کافرانو کې ان شیطان یکنن شیطان کان للانسان دی د پاره د مطلق انسان عدو مبینا دشمن خکارا ربکم پالن کستا سجده کافرانو اعلم بكم ډیر خپوه د تاسو باندې ای شا کچره والی رحم کول پتا سو يرحمکم رحم بو کی تاسو باندې او ای شا کچره والی عذاب ول تاسو یعذبکم عذاب بدر کی تاسو تا و ما ارسلناکو تم نه لګلې پیغمبر علیهم پدی باندې وکیل جب مجبور کون کې په ایمان باندې وربک اورم ستای پیغمبر عالم ډیر خپو دې بمن پاغه چا باندې فیس سماواتی جدې اسمانونو کې ولر دې ازمکه کې ولقد فضلنا بعض النبین الله تحقیق سره مون فضیلت ور کړلې بعض النبین بعض پیغمبرانو تعالی بعضن په بعض نور باندې واتینا الله مون ور کړو داود علیه السلام و السلام تا زبور زبور نمی کتاب یا اللہ ولین یا اللہ حرین یا اللہ ساکین یا اللہ ہم کسی نابیت فرات نصیب یا اللہ خیل و برکت نصیب یا اللہ شرک و کمر منابکت نمسن یا اللہ دعوت کی بہترین طریقہ منتان در نصیب یا اللہ کریم خدای شیطان دا پوٹ نمونگا ساتے شیطان دشمنن یا اللہ منگا محفوظ کی تزمونگا ربی تزمونگ پالن کی یا اللہ تا محفوظ ان کی یا اللہ رحم را باندو تو عذاب نمسن کریم خدای رحم را باندې او که عذاب نو مصادی کریم خدای دا کړي د پیغمبرانو متعلق چې کوم ذکر دا زموږ مضبوط کی الله تعالی دې بسم الله